8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgens directeur Agnes Kant van bijwerkingencentrum Larep is er een relatief opvallend aantal meldingen van gezwollen lymfklieren na de boosterprik. Ook pijn op de prikplek in de arm is een bijwerking die opvallend vaak wordt genoemd. Kant zei in het Radio 1-programma Nieuws & Co. dat nog niet duidelijk is of mensen vaker melding doen of dat de bijwerkingen daadwerkelijk vaker voorkomen bij een derde injectie. Ze vermoedt het laatste, maar waarom dat zo is, is nog niet helemaal helder, zei ze. Dat moet nog beter worden uitgezocht. In de staat Virginia in de VS hebben honderden automobilisten urenlang vastgezeten in een file van 80 kilometer. Ze werden overvallen door hevige sneeuwval. Een aantal van hen zat de hele nacht in zijn auto bij temperaturen onder nul en zonder eten of drinken. Sommigen zitten nog steeds vast. Autoriteiten proberen mensen met sneeuwschuivers en sleepwagens te bevrijden. Op sommige plaatsen ligt zeker 30 centimeter sneeuw op de Interstate 95, een snelweg aan de oostkust. Tot ze zijn bevrijd worden gestrande mensen wel in de gaten gehouden. Pieter Heerma wordt opnieuw fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. De leden van de fractie hebben hem al voor de kerst unaniem gekozen, bevestigt een woordvoerder. Dat werd niet naar buiten gebracht, omdat Heerma pas begint zodra het nieuwe kabinet is beëdigd. Nu is Wopke Hoekstra officieel nog fractievoorzitter van het CDA. Hij wordt in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Hij blijft wel de partijleider. Bij een explosie op een vissersboot in Dordrecht zijn een dode gevallen en een zwaar gewonde. Het dek van het schip raakte los en er brak brand uit. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. En het weer. Vanavond wordt het droog. Het koelt in het binnenland af tot dichtbij het vriespunt. Morgen afwisselend wolken, zon en buien. En daarbij is kans op hagel en natte sneeuw. Er staat morgen ook veel wind en het wordt maximaal ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Welkom bij 5 dagen vanuit onze 5 dagenbus in Oud-Marsum, gemeente Dinkeland in Overijssel. We staan elke week 5 dagen lang in een stad of dorp en duiken dan het nieuws in. Deze week is dat dus Oud-Marsum, waar je in de zomer over de koppen kunt lopen. Maar waar het nu, ook al is het kerstvakantie, muisstil is op straat vanwege de lockdown. We staan op het Kerkplein, pakweg, het is ongeveer een minuutje lopen van de galerij van de man die Oud-Marsum op de kaart zette, die ervoor zorgde dat een eenvoudig plattelandstadje tot een druk bezochte kunstenaarstad werd. Kunstenaar Ton Schulten. Meneer Schulten, we hebben afgesproken dat ik Ton mag zeggen. Heel graag, heel graag. Ik ga mijn best doen. Gisteren hoorde ik hier in de bus dat het in de kerstvakantie normaal gesproken hier heel erg druk is. Nu in de lockdown, alles is dicht, galerie is dicht, museum. Houdt u het nog een beetje vol in die lockdown? Ja, ik gebruik mijn tijd natuurlijk heel nuttig. Ik werk elke dag langer als normaal. Ik ga 's morgens mijn atelier in, dan begin ik te schilderen om 9 uur... tot 12 uur, 12:30. Ja. Dan ga ik eten, rusten. En dan om 2:30 ga ik mijn atelier weer in. En dan ga ik weer aan mijn werk. U bent gewoon productiever in de lockdown. We praten zo verder. Maar wat we eigenlijk altijd willen gaan doen is eerst naar de mensen zelf. Eerst naar de Oud-Marsumers. Oud-Marsum, waar denkt u dan aan? Folklore, nostalgie, gebruiken van vroeger. Zomers is het hier altijd ontzettend druk met toerisme. Met heel veel fietsen. Mensen laten elkaar niet voorgaan. Het is allemaal een beetje ongelukkig met fietsen in de binnenstad in de zomermaanden. Nee? Mensen zijn niet beleefd in het verkeer, vind ik. Wat zou er dan moeten gebeuren volgens u? Standplaatsen voor vast voor de fietsers. Buiten het centrum. Oud-Marsum, ja. Waar denk je aan? Nou, dat ben ik geboren en getogen. En waar ik heel veel van hou. Ik hoef hier ook niet weg. Hoe lang woon je hier al? Ik word volgende week 63, dus ik ben hier al 63 jaar. Zijn er nou dingen die anders zijn geworden hier? Ik ben het meer gaan waarderen. Als je jong bent, zie je het niet zo. Ja, Ton Schulten, u bent kunstenaar. Een respectabele leeftijd van 83. Herkent u dit, die mevrouw die zegt, als je jong bent, dan waardeer je die schoonheid van Oud-Marsum misschien wat minder? Ja, als je er oog voor hebt, heeft het stadje zo mooi gelegen, midden in de natuur schoon. Met zijn glooiende essen, met zijn beekdalen, met zijn watermolens en zijn prachtige hotels. voor de gasten is hier veel te bieden. We hebben hier twee sterrenrestaurants. In het centrum in het museumrestaurant. En buiten het centrum is het een parkhotel. De Wiemsel is een prachtig hotel. Ja. Waar je tot in de watten gelegd wordt. Lijkt alsof ik met de VVV praat. Ja, ik ben geen VVV-man. Nee. Dat klinkt wel zo. Nee, dat ben ik niet. Nee, maar pas op latere leeftijd bent u zelf ook op de schoonheid van Twente en Oud-Marsum gaan schilderen, zoals u dat nu doet. Ja. Wat heeft u daartoe aangezet om dat toen te gaan doen, op die manier? Ja, ik kom uit de reclamewereld. Ik heb zelf een groot reclamebureau gehad met heel bekende accounts. En dat heb ik toch verlaten, omdat ik mijn drang naar schilderen was heel groot. Ja. En je kunt je leven met geen twee keer delen. Ja. Dus ik denk, schilderen. Is er één moment geweest dat de knop omging, dat u dacht van... Ja, ik heb regelmatig voor de spiegel gekeken. Ik denk, jongen, wat wil je nou? En in mijn hart was het toch de Stevelij, het schilderen. Ja. En dat ben ik gaan doen. U staat te popelen om iets voor te lezen, hè? U heeft een blaadje in uw handen. Ja, ik heb een brief hier, een gedichtje van een goede vriendin uit Australië. En dan denk je, hoe kom je in godsnaam bij Australië? Nou ja, door mijn exposities heb ik in Amerika, in Europa, overal mensen leren kennen. Mm. En dit is een leuke vriendin die er elk jaar vanuit Australië naar Marsum komt om mijn nieuwe werk te bekijken. En het gaat over uw werk? En het gaat over mijn werk. Laat maar horen. Ik ga haar gedichtje voorlezen. Ik houd van het Twenteland, waar ik ben geboren. Mijn hart staat steeds geprent de band met de velden en het koren. Haar coulissenlandschap en de kleuren vertolk ik met mijn penseel. Opdat ik de wereld op wil fleuren en mezelf met haar deel. Het allerdiefst van mijn wezen geef ik weer op het schilderlinnen. Dankbaar te genezen blijf ik steeds mijn werk beminnen. Mijn doel is het componeren van een karakteristieke melodie. Om zo de schepping te eren met mijn kleurensymfonie. En over kleurensymfonie gesproken. Ik ben vannacht is een doek afgemaakt. Een doek van 3x3 meter. En dat heb ik dan ook genoemd kleurensymfonie. Kijk eens. Het barst van de kleuren. Dit is een correcte beschrijving van uw werk, denk ik. Ja, de vrouw die houdt van mij, die kent mij van binnen en van buiten. Ja. Voor de mensen die uw werk niet kennen. Het gaat heel vaak over Twentse landschappen en heel veel kleuren. Als je maar zo, dan kom je vanzelf mijn werk tegen. Want een heel groot museum, een heel modern gebouw. Midden tussen mooie pittoreske geveltjes. En het is een gebouw met veel allure, veel glas. Het is ik beschrijf het altijd door te zeggen, het is een kathedraal van kleur en licht. U woont tussen uw werk in? Hè? In de galerie en het museum? Ik woon er niet tussenin. Ik heb altijd op het landgoed gewoond. Ja. Prachtig natuurgebied. En dat heet het landgoed De Heesenberg. Maar door mijn gezondheid en dat ik slechter te been was, moest ik dit landgoed gaan verlaten. Ja. Ik heb 48 jaar gewoond. Die plek waar u woonde, dat is denk ik misschien ook een plek geweest waar u veel inspiratie kreeg. Want wat, door het landschap. De plek waar ik woon, dat is een prachtige plek. Wat is uw hoofdinspiratie voor uw werk? De natuur. En heel lang ook de dieren. Ik ben gek met dieren. Ik heb op een landgoed, een kerkhof, met 12 jonge Bernsteinhonden die daar begraven zijn. Met steentjes, met teksten erop. Mm-hmm. Word ik goed onderhouden. En ik woon niet meer op het landgoed. Het is nu geschonken aan een peterkind van mij. En die blijft daar het landgoed bewonen. Ja. Nou, zegt u het zelf al, hè? Mensen in Oud-Marsum, iedereen kent uw werk. Het moment dat u uw huidige stijl met die enorme, verschrikkelijk felle, mooie kleuren creëerde en ontwikkelde, betekende dat uw doorbraak, maar niet alleen van u, het was ook eigenlijk een beetje de doorbraak van Oud-Marsum. Want wat gebeurde er toen in Oud-Marsum? Ja, door mijn succes zijn er steeds meer mensen gekomen die zich gevestigd hebben in dit stadje. Ik weet nog, toen ik begonnen ben, er stonden nog een aantal lege huizen. Nu kun je niet eens een huis meer kopen. Het staat hier vol met galerieën. We hebben 16 galerieën. We hebben chocoladeboutiques. We hebben juwelenzaken. En als je vrouw morgen een bedringetje wilt kopen van 3 ton... kun je hier ook kopen. Ja. Het is een stadje, heeft van alles. Maar het is allemaal door u gekomen. Het is door de aantrekkingskrachten van mijn succes geweest. Dat klopt. Ja. En ik heb gelukkig door geld kunnen verdienen, waardoor ik ook in een centrum ontzettend veel heb gerestaureerd, oude panden in tracht heb gelaten en zijn in eer hersteld. Ja. En het centrum is een prachtig patroon van straten. Dat is al een stratenpatroon van meer dan 5 eeuwen oud. Ja, precies. Ja, dat hebben ze niet zo aangelegd voor u. Dat was al. Nee, dat was al. Ja, klopt. En dat maar Oud-Marsum kreeg zoveel bekendheid door u. Er kwam iedereen naartoe. Het was bijna een soort bedevaartsoord. Nou, het is geen bedevaartsoord. Want als mensen bij ons komen, komen ze soms wel gespannen binnen. Maar als je bij ons Oud-Marsum bezoekt, dan kan het niet anders zijn of je pakt een leuk terrasje, je ontmoet leuke mensen. Oud-Marsum zijn gastvrij, ja, en vriendelijk en betrouwbaar. Maar de mensen komen ook voor de kunst en voor uw en werk, en mensen toch? Komen vooral voor de kunst. Ja. Dat klopt. Ja. Nou, Oud-Marsum is van een eenvoudig plattelandstadje dus echt een kunststad geworden. Hè? Dat ja, het is echt een stadje. Legt u ook Burgondisch. Uit. Sommige mensen die vinden het nu inmiddels iets te druk worden. Nee, dat is het niet. Nou, zijn wel momenten dat het een beetje aan de drukke kant is. Maar er zijn genoeg plekjes in Oud-Marsum waar je nog lekker rustig zit en een krantje lezen. Het is geen probleem. Waar dan? Want dat willen sommige mensen wel graag weten waar dat is. Nou, dat is hier. We hebben hier een prachtig park aan de rand van Oud-Marsum. En we hebben hier theehuizen. We hebben hier mooie plekjes in de natuur. Ja. Pak je de fiets, kun je van alles tegenkomen. De Beekdalen. Prachtige boerderijen. Havenzaters, ja. Watermolens. We hebben straks de burgemeester van Dinkeland in de uitzending. Die hangt straks aan de telefoon. Maar die heeft tegen ons gezegd, er is een beetje een strijd om de ruimte in Oud-Marsum. Nou, strijd is hier nooit. Ik kan me niet voorstellen dat hier strijd is. Nee, natuurlijk moet iedereen vechten voor zijn bestaan. En iedereen moet zijn plekje weten te vinden. Maar we zijn ook zo dat wij proberen andere mensen te helpen. Ja. Zo heb ik een themazaal in een museum. En waar ik jonge kunstenaars een kans geef. Mm. En het kost me geld, maar ik vind gewoon, je moet jonge mensen ook helpen. En als ik dat kan, doe ik dat ook altijd, ja, met mijn liefde. U vertelde net, u begon te vertellen, zeg, ik kom uit de reclame. Dat heeft u een hele, ja, tijd gedaan. U was behoorlijk, ja, succesvol. Ja. Ik noem een heel bekende slogan. Vakmanschap is meesterschap. Ja, dat komt van ons. Ja. Ik wil bolletje. Van Grols. Ik wil bolletjes ook van u. Ja, ja. Ja. Wauw. Ja. Dat wist ik niet eens. Ja. En ook Miele. Er is geen beter. Ja, kijk, ja, eens. Zeker, leuk. Hoe ver staat dat reclameleven? Wat is van dat reclameleven nog over in uw kunst? Zien nou, we dat ik, nog ergens? Sinds dat de computer geboren is, vroeger deed je alles met een viltstift en met een beetje verf. Nu gaat alles op de computer. En sinds die computer gekomen is, vind ik het helemaal niet leuk weer. Nee. Ik kan het. Ik ben non-alfabeter op het gebied. Maar die reclamewereld, is die helemaal achtergelaten? Ja, heb ik achtergelaten. Dat is, ja. Mensen die gekend zijn, ik ben allemaal dood. Ik ben zelf 83, dus er is niet veel meer over voor mij. Maar het zijn wel, waren wel meesterlijke slogans. Wat ik erg leuk vind, ik heb heel veel contacten met mensen. En mensen om me heen maakt me erg blij. Hmm. Als ik in het museum een wandeling maak, ik ontmoet altijd mensen, pak ik een terrasje als ik het zo leuk vind. En ga ik gezellig een flesje wijn openmaken. Ja. En dan heb ik een leuke middag. Die kerk, of pardon, die reclame is niet meer belangrijk in niet uw werk. Meer, maar nee. De kerk wel? De kerk is voor mij heel belangrijk, ook mijn leven lang zo gebleven. Ja. Zien we die in uw werk ook? Mijn doeken zijn vaak heel mystiek. Ja? Ja, je ziet, ja. Ja. U ging schilderen bij de priestersopleiding, terwijl dat helemaal niet mocht, hè? Ja, maar dat was toen ik nog heel jong was, hè? Ja. En toen ik een meisje leerde kennen, was dat allemaal over. Ja. Ja. U zegt nou, we staan hier bij de kerk, vlak voor de kerk, ja, met de bus. Ja, dat is een vertrouwde plek, daar ben ik geboren. Ja. Geboren. Dit is een prachtige gotische kerk. We hebben nog een mooie kerk. Het is een gereformeerde kerk. Het is een Romaanse kerk met een prachtig orgel. Ja. Een van de oudste orgels van Nederland. Het is zo jammer dat we hier tussen 8:30 en 8:30 staan. Want je ziet er zo weinig van. In het donker. Ja, maar als je overdag hier in het drukke stadje loopt, ga ik even de kerk binnen, steek ik even een kaarsje op voor iemand die het lief hebt. Of kijk eens. Ergens voor. Naast die prachtige kerk staat ook een prachtig marketing slogan. I am awesome. Heeft u natuurlijk wel gezien? Ja. Dat is een beetje afgekeken van het I am Amsterdam. Ik heb het niet begrepen dat hier geplaatst is, want ik vind dat ook niet passen. Nee, ja, u bent de reclame man. Ik wilde weten, wat vindt u ervan? Als ze mij hadden gevraagd, was het niet doorgegaan. Nee. Maar ja, goed, er gebeuren dingen die je zelf niet leuk vindt en die toch doorgaan. Dat hoort erbij. Maar waarom dat hoort bij het leven. Waarom vindt u dat niet passen? Ja, ik vind het Marsum is een Twents stadje. Het is geen Amsterdam. Gelukkig niet. Nee. Ja, sommige mensen zijn wel bang dat dat het gaat worden. U zegt van dat wordt het niet. Want Marsum wordt niet groter. Blijft wat is. Nou bent u vooral Oud Marsum. Maar Oud Marsum is ook Ton Schulte. En er is de galerie, het museum. Er zijn de vrienden van Ton Schulte. Is het soms, denkt u dat af en toe ook van, het is een beetje veel. Het is maar te gek zo. Hoe is het mogelijk? Ik ben begonnen met schilderen. Er stond een zakelijk instinct. Ik wilde schilderen, punt uit. Maar ja, mijn vrouw die had een keer een dagje. Dus ging ze op Marsum in. Komen ze s'avonds terug, zegt ze, ik heb een pandje gekocht. Ik zeg, wat heb jij? Ik heb een pandje gekocht, ik ga een galerie beginnen. En zo is het ontstaan. Ja. En zo is het kunststadje ook ontstaan. Kijk eens. Door mijn vrouw. Mag ik u bedanken dat u bij ons was? Ik vind het erg leuk en ik hoop nog een keer weer te mogen komen. Ik ben er lang niet uitgepraat. Nee, zeker. Blijf vooral even zitten. Ja, we komen misschien zo bij u terug. Want wij gaan even naar ons hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. Ja, ieder dorp, elke stad, die kent het. Een hoofdpijndossier. Het sleept zich voort en niemand weet er raad mee. Onze verslaggever Joris Kreugel begon gisteren aan het dossier NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, en het vervuilde afvalwater dat hier bij Rossum, 7 kilometer verderop, door die NAM de grond in wordt gepompt. Vandaag deel 2 van het dossier. Joris is afgereisd naar de boer die jaren geleden ontdekte dat de buis met afvalwater die onder zijn weiland liep, begon te lekken. Inderdaad. De Nederlandse aardoliemaatschappij die injecteert hier in lege gasvelden al jarenlang afvalwater. En dat vervuilde water loopt hier door buizen. Die liggen hier diep onder de grond. Gisteren sprak ik met Ferdy Mensink. Hij is een van de leden van de stichting Stop Afvalwater Twente. En zij maakt zich vooral druk over bodemvervuiling, aardschokken en explosies. In totaal heeft de NAM een vergunning hier om bijna 50 miljard liter hier zo ongeveer te injecteren. In totaliteit, nou mooi niet. Het is gewoon misdadig wat hier nu gebeurt. NAM, donder op hier uit Twente. Het zit hier vreselijk diep, zoals je hoort. Per dag wordt er 3 miljoen afvalwater de grond in geïnjecteerd. En er was altijd al zorg. Maar deze werd groter toen tukkers wakker werden geschud in 2015. Toen meldde een melkveehouder dat er een buis met afvalwater was gaan lekken. En bij deze boer ben ik nu. Op een winderige dijk tussen de weilanden in Holtheimen, en dat ligt vlak bij de Duitse grens, op zo'n 40 kilometer van Oud Marsum, waar onze bus staat. En ik ben hier onaangekondigd, want ik heb namelijk begrepen dat de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, mensen geld geeft die te maken hebben gehad met problemen met het afvalwater, zoals bij deze boer. Het is een grote boerderij. Hallo. Hallo. Dag. Ik had een vraag. Als het goed is, was u gebeld door iemand van ons van de redactie? Ja, klopt. En is uw man ook thuis? Ja. Ik wil wel even binnenkomen. Jou, hoor. Ja. Goedemiddag. Ja. Ik ben Joris Kreugel van Radio 1 van 5 dagen. Wij maken een uitzending over afvalwater. Ik begreep dat u als eerste dit ontdekt heeft. Hè? Ja, klopt. Mag ik u ook interviewen? Nou, we staan er niet op te springen. We staan op goede voet met de NAM. De NAM heeft dat keurig allemaal opgelost. Ja, ja, ja. Zijn die dan ook jullie financieel tegemoet gekomen? Nou, ook wel, ja. Zeg maar, Wordt ook wel gezegd dat mensen ook wel geld krijgen om ook niks te zeggen? Nou, maar de schade die je hebt in je geld, dat wordt wel vergoed. Okay. Maar niet zwijgeld of iets, daar helemaal niet. De melkveehouder wilde mij niet voor de microfoon te woord staan, maar hij vertelde wel alles. En geld heeft de NAM gegeven voor de schade aan het gewas, maar niet om het stil te houden. En het ging volgens de boer om maar zo'n 300 liter afvalwater. U zou het water op een eettafel kunnen neerleggen. En dat zijn land geel was geworden, daar was absoluut geen sprake van. Toen hij melding maakte bij de NAM, kwamen ze direct langs. Ze constateerden dat het om afvalwater ging. Alles werd stilgelegd. Volgens de NAM hoefde de boer zich geen zorgen te maken om het afvalwater. Het was bijna schoon. Maar u maakt zich geen zorgen dat hier een lekkage is geweest? En dat ook onderzoeken uitwijzen dat er toch wel behoorlijk giftige stoffen in het afvalwater zitten. Dat is wat anders. Maar hoe je er nou tegenaan kijkt. Destijds in 2015 had de boer geen zorgen. Maar nu vindt hij ook dat de NAM er iets aan moet doen. En dat kan door bepaalde technieken dat het afvalwater wordt gezuiverd. Alleen dat kost geld. Na de sanering had de NAM ook nog voor de buurt een gezellige barbecue georganiseerd. Met alles erop en eraan. Een prachtig gebaar. Boer was vooral heel lovend over de NAM. Ze konden eigenlijk helemaal geen kwaad doen. En bij de deur gaf hij me ook nog mee dat er een ongelukje zou kunnen gebeuren. Dat is niet te voorkomen. Het injecteren van het afvalwater dient volgens hem ook het algemeen belang. Het is gewoon niet anders. Maar wie betaalt de Nederlandse aardoliemaatschappij allemaal? Het is in ieder geval geen geheim dat lokale verenigingen geld krijgen van de NAM. Ze worden gesponsord. Maar hoe zit het met gedupeerden? Krijgen zij ook geld om hun mond te houden? Ik ben toch benieuwd hoe het zit, ook met betalingen. Vrijdag aan het eind van de week ga ik met de NAM in gesprek. Maar morgen, Waldi, dan ontmoet ik Oscar Siep. En hij is onderzoeksjournalist bij de regionale zender RTV Oost. En hij is al sinds 2014 bezig met het afvalwater en weet er heel veel van. Yes, Joris, dankjewel voor je bijdrage. Morgen dus het vervolg met RTV Oost-journalist Oscar Siep. Vijf dagen helpt. Ja, het is tijd voor onze actie Vijf dagen helpt. Benny Tijkotte, voorzitter van Nabarhart, zat hier gisteren in de bus en deed een oproep om te helpen om de woning van de Syrische familie Abdulrahman in het naburige Rossum, een gezin van 9 mensen, leefbaarder te maken. Laten we nog even luisteren hoe de oudste zoon Abdul van het gezin hun situatie uitlegde. Hier is onze keuken, zoals jullie zien. Het is wel een beetje te klein voor onze familie. En dat is onze woonkamer. Mijn vader en mijn moeder, mijn twee jongste zusjes, ze slapen in deze woonkamer. Gewoon op de grond. Als er twee kamers zou bijkomen, dan wordt ons huis heel prettig. Dan kunnen mijn ouders, dan hoefden ze niet meer in de woonkamer wonen. Dus dat zou echt heel fijn zijn. Ja, dat was Abdul. We kregen gisteren veel reacties, maar helaas kwamen sommige mails niet aan omdat wij het verkeerde e-mailadres noemden. Hè? Kinderziektes, nieuw programma. Dus bij deze krijg je de goede. Het is 5, let wel, dat is het cijfer 5. 5dagenhelpt@ntr.nl. Dat is dus 5dagenhelpt@ntr.nl. We kregen prompt een bericht vlak over de grens van Duitsland van een Nederlandse familie die een afzuigkap aanbood. Dat is ook nodig. Hè? Dat ging over de familie Hilbink. Dank daarvoor. Maar er is nog veel meer nodig. Er zijn klussers nodig, spullen. Dus vandaag zetten we iets zwaarder geschut in. Aan de telefoon hangt de burgemeester van Dinkeland, dus ook van Oud-Marsum en Rossum. Dat is John Joosten. Goedenavond, de heer Joosten. Goedenavond. We hebben ons verbonden aan de stichting Nabarhart. Hoe sterk is het naberschap hier in Oud-Marsum en de regio? Weet u dat? Ja, het naberschap is echt iets wat hier leeft. Dat is van oudsher zo. Mensen die elkaar helpen, raad en daad bijstaan. Niet alleen maar probleemgevallen, maar ook gewoon in de goede tijden. En, waar zie je dat? Ja, waar zie je dat in? Nou, dat zie je in het alledaagse gebeuren. Hoe buren met elkaar omgaan. Elkaar helpen als het nodig is. Dat is van oudsher ook in het agrarische gebied ontstaan. Hè? Een normale plicht was het vroeger zelfs. Waar mensen elkaar gewoon echt gewoon ondersteunen. De handen uit de mouwen steken als het nodig is. Ja. Dingen gaan doen voor elkaar. Niet alleen maar bij ziekte, maar ook gewoon bij het praktische werk. En daar past deze oproep van Nabarhart natuurlijk perfect bij. Ja, voordat we daar komen, hè, Oud-Marsum, daar staan we dus 5 dagen nu. Het is een prachtig stadje. Veel kunst, hadden we het net ook over. Prachtige etalages. Ja. Het ziet er best rijk uit. Is er ook armoede? Zoals helaas in elke gemeente in Nederland kent ook Dinkeland wel enige armoede. Het is niet zo dat wij hier nou de grootste armoedecijfers hebben van Nederland. Dat gelukkig niet, maar natuurlijk hebben we dat ook. Ja, u zegt goed initiatief dat wij Nabarhart steunen. Ja, kijk, we hebben nu de burgemeester aan de lijn. Ik zou denken, wat is beter dan de burgemeester? Ik zou u nog een oproep willen doen bij de luisteraars voor de stichting en natuurlijk die Syrische familie. Jazeker. We hebben natuurlijk gehoord dat deze familie met heel veel personen een hele kleine woning woont. En daarmee wat aanpassingen wil doen, verbeteringen wil doen. En ik roep ook graag onze inwoners op om te helpen. Echt te helpen met materiaal te leveren. Er is gevraagd om hout en vloerbedekking en isolatiemateriaal. Ik hoorde al dat er wat aanbiedingen gedaan zijn. Dus ik roep iedereen op om daar waar die nog materiaal heeft, dat te gebruiken is in huis, om dat ook aan te bieden aan deze stichting. En liefst ook wat handjes om te helpen om het te bevestigen, te installeren. Ja, precies. Wat fijn dat u dit even wil doen, die oproep. En kan die Syrische familie ook nog iets van de gemeente verwachten, de heer Joosten? Nou ja, we zullen natuurlijk even kijken wat wij kunnen bijdragen. We hebben met onze sociale omgeving natuurlijk best een aantal voorzieningen die we kunnen treffen. Daar zullen we ook even serieus naar gaan kijken. Ja, wat goed. Dus ik herhaal het nog even. Hè. Woon je in de buurt? Kan je helpen? Wij zoeken vooral handen en hulp. Hè. Er moet een zolder geïsoleerd worden. Er moet een muurtje verplaatst worden. En er moet een hele muur in een zolder. Ja, en vervolgens heb je dan ook tapijt nodig. En een bed en dergelijke. Dus ben je in de buurt of woon je in de buurt? En kan je helpen? Mail dan naar 5dagenhelpt@ntr.nl. 5dagenhelpt@ntr.nl. Die actie loopt tot vrijdag. Dan is Benny ook weer in de bus van Narbehart. En dan bespreken we het resultaat. De heer Joosten, we zitten hier nog met meneer Joosten, we zitten hier nog met Ton Schulte in de uitzending. Hij zei, wat zei u, een fantastische burgemeester? Zei u? Het is echt een vader over onze burgers. Kijk eens. En waar merkt u dat uit? Zijn vriendelijkheid, zijn gastvrijheid en zijn medewerking, wat je ook wilt doen. Hij heeft bijna nooit geen bezwaren, maar hij ziet altijd de positieve kant van de dingen. En dat is überhaupt een fijn mens. Meneer Joosten, u hoort het. Ja. Heeft u nog complimenten terug? Nou ja, ik ben natuurlijk heel blij met deze woorden. Dat spreekt voor zichzelf natuurlijk. Maar goed, Ton Schulte heeft u net aan het woord gelaten. Met het enthousiasme wat hij kan vertellen over het Marsum en over zijn eigen kunstwerk. Ja. Een betere promotie kunnen we niet krijgen voor het Marsum. Ja, en dat I Love Awesome bord. Wat gaan we daar aan? Ja, dat vindt meneer Schulte niet echt mooi. Nee. Maar goed, we moeten met de VVV maar eens overleggen. Nou, hoor. Meneer Joosten, dank u wel. En ook voor de oproep die u deed. We gaan kijken wat het oplevert. Dank u wel. Graag gedaan. En Ton Schulte, dank u ook dat u er was. En het is, 26 over 8. U gaat bijna naar bed. Weg naar huis. U gaat naar bed altijd, heel vroeg. Ja, maar ik ga nog een glas wijn drinken bijna. Ik vroeg u nog, wilt u niet hier een wijntje? Nou, nee, maar jullie hebben genoeg te doen. Mag ik u bedanken en veel succes met... u gaat natuurlijk door met schilderen. Met uw productiviteit. Morgen ga je weer naar gang. Ja. Dan ga je de lijst klaarmaken. Kijk eens. Een lijst van 3x3 meter, wat is wat. Een prachtig doek. Kijk prachtig. Eens. Dank u wel en wie weet tot de volgende keer. Dit was dag 2 vanaf het Kerkplein in Oud-Marsum. Morgen meer verhalen. Dan zitten er twee jonge horecamannen in de bus. Zij begonnen 1 jaar voor de pandemie een zaak. Ja, en dat valt vanzelfsprekend niet mee van lockdown naar lockdown. Toch blijven ze steeds nieuwe acties verzinnen. We hebben ook morgen het hoofdpijndossier afvalwater van de NAM. En we proberen natuurlijk Stichting Narbehart te helpen met het helpen van dat Syrisch gezin aan een fatsoenlijk verbouwd huis. Straks na 8:30 langs de lijn en omstreken. Wij zijn er morgen ook om 8:00. Tot dan. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Sockwell, hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk, gemaakt van natuurlijke materialen. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Bestel ook je skisokken op sokwel.nl.